Mondjad. Na, édesanyám, te beszélj, hogy vagy, mint hogy mit csinálsz? Bebújtam az ágyba. Én is? Én már ágyba. Kibasztom a világgá. Nem csináltam semmit, mama. Jó tetted. Éppen már időszerű, hogy kés egy kicsit pihenjé. Fél éjszakákat ottan kapkodta össze-vissza. Ugyan ja. Már? Máma meg még rádolgoztál. Nem, hogy hazaérti volna 11-kó vagy 12-kó, még 3 órakor is nyavajogtál ott. Nem, hát 2 órakor már hazajöttem, már mentek a munkások. A 2-kor hazajöttem. Hát de mikor érti haza? Hát jól kimentem a temetőbe, édesanyám. Na látod, akkor csak még akkor sem menti pihenni, még nem, hogy hívják, még a temetőbe is elmentél. Kiraktam a virágokat mindenfelé. Éppen csak a Bözsike sírját nem kerestem most, majd lehet valamelyik nap kiviszek arra is valami kis virágot, de hát. Nagyon időszerű már pihenni. Szippos tatárnál, és ott valaki belebigyeztet valami érvadó kókat, valamit, akkor fogtam, öntöttem alá vizet, akkor azt megcsináltam, akkor mentem a Pityusnál, valaki tért rá virágot, tiktettetek rá? Nem, meg se tudom keresztül, mert én már akkor nem bírtam menni. De én azt hiszem, nem is az öcsém még tettél, mert olyan fajta virágom nem is volt, érted? Aha. Akkor 2 kis csokra rákötöttem a köröztyire. Aha. Akkor mentem tovább. A kriptánál volt, csak mi a csodák voltak. Cserepes virágok voltak. Aha. Oda tettem a vázába egy olyan szebb csokrot, meg az ikebonát beletettem. Milyen krizantinok voltak a miénk, hogy sárga, meg egy bordó volt. Még volt azt hiszem 3 a jó díszben. De nem tudom, hogy... De akkor tettem az ikebonát, meg oda... Egyet a farkóig tettek. Jó, akkor biztos egyet a zsuzsa. Lehet. De mindegy. Akkor oda tettem egy ikebonát, meg tettem egy kis csokrot. Legyen a vázába is valami. Tudom, hogy ott van, meg akkor a Lacinál is, gondolom az Anikó mondta, kiküldje a Tamást. Volt egy hatalmas nagy csokor rúzsa, meg krizantit összekombinálta. Akkor azok voltak, meg volt még egy valami. Meg voltak ilyen. Kölött volna szerni, de ezekből fehérekből csinálni csokot a Lacira, hogy... Hát van rajta, hát. Mondom, hát, meg volt 3. Az én részem, mondom, nem mentünk el arra, mert nem akkor probléma. Sokat mentünk, azt akkor. Volt 3 cserepes volt rajta, meg akkor én is letettem egy ikebanát, meg még egy csokrot is, és akkor szépen szétosztottam mindenfele. Elég sokan voltak a temetőben. Aztán hazajöttem, egy-kettő összeszedtem a tojást, meg akkor adtam a kisbaromfinak, a nagyoknak, Zatila disznóknak adott, azt akkor így egy-kettő én, aztán megmosogottam, és lefeküdtem, mama. Azóta az ágyban vagyok. Jó tetted. Megnéztem a Deniszt. Túlhajtottad már magadat, biztos az éval a zúdaladon az ajzé. Fáján. Majd csak helyben jön, hát jó, lehet sokat hajútam, vagy valami már, és azt akkor. De hát jó, már úgy gondoltam, hogy megcsinálgatom én ott a virágokat, hogy legyen mit kivinnem, érted? Ha nem is adom el, de legalább látod, volt mit kivinni, nem? Nem kapkodtam aztán már oda itthon. Ott szépen megcsináltam meg, amit bírtam, eladtam, az kész. Elég volt ennyi, nem? Nagyon-nagyon elég. Ami végig csináltam magam is, hát. Jó, nem probléma. Majd rendbe jövök. Beszélj még valamit, mamikám. Mit beszéljek? Még olyan mínuszfokokat nem mutat, ugye? Én is nézem az időjárást is. Nem, szombaton még, hogy hívják elsőbe vasárnap első, utána akkor lesz hidegebb, vagy valami. 16 fok lesz, akkor is, amikor esik az eső. Azért mondom, napközben. Nem lesz hideg még. Majd lassan összeszedem a dolgaimat, összerakjunk, meg kell a káposztát is. Jó, még ez az egy hét, ami van ez a szerbeknek is, akkor aztán már könnyebb, nem? Persze. Még ez az egy, milyen csoda lesz, akkor. Majd úgy lesz, hogy szedek virágokat, mindig elviszem hozzád, úgyis, ha az zöld meg minden, akkor közben megcsinálok egy jó pár csokra. Szombat, amikor megyek, akkor nem kell egyszerre hirtelen mindent finnem, nem? De. Ha már Zatila ménem oda, akkor nem is kérdeztem, hogy írtak-e neki vissza, hogy megvan a cipője. Már jó volna, ha írnál. Lenne még egy kettő patikát, akkor mondtam, hogy legyen. Aha. Mesélj még valamit te is. Mit meséljek? Aztán ti kimentetek megedetni a macskáidat, nem? Hát kimentem, mostan egy-kettő, hogy hívják, megették reggel, nem kaptak csak egy kis maradékot. Nem válogattak, mi? Nem, egy-kettő befalták. Úgyhogy nem hagytak meg egy éjszakára. Ja. Te a Zanival beszéltél? Nem, majd mindjárt fölhívom azt is. Hívom, azt hiszem, mikor most az emlékszem a telefont a temetőbe, de nem vettem észre. Nem hallottam meg, érted? Aha. De majd mindjárt fölhívom azt, akkor megtudom, mi van, hogy van azt, akkor. Kicsi lány, hogy van. És akkor az is. Nem vitt meg az Aninak a teje most, hogy itthon van. Én nem is tudom, nem is akarja, hogy én nem tudom. Én mondtam úgy, hogy minden próbálja szoptatni, meg minden csak jobbúra neki próbálgassa. Hát szerintem is. Csak jól lenne kicsi lánynak az anyatáj, de hát mit lesz? Jancsi is, hogy tudod, hogy nem sokáig szoptatta, a vetszót mégis milyen szép nagyra megnyílt, nem? Én szerintem sokkal könnyebb volna neki, hogyha nem külne fejni, nem külne, hogy hideg szoptatná. Hát szerintem is. Nem külne melegíteni, nem külne mosogatni, úgyhogy hát, azt mondom, csinálja, hogy akarja. Így van, nem bírok be úgyse beleszúrni, nem? Hát. Most azért értem anyukám a tojás, mert tudod, ezek az én hihetjúkeim mindenfelé eltolnak. Azt, hogy ez a tőle. Mert mondták, hogy nem bírtam, ne, hogy gyere fiam, azt akkor szedjött, akkor legyen egész megkülni majdnem a gúrinát, kiszedni a tojást, mert oda tojnak, két napja nem szedtem, azt azért oda tojnak a tyúkok, úgy látszik, ahol lássák az egyiket, akkor oda vén a másik is, mi? Ezt hát, akkor onnan is összeszedettem. Kamat betojtak egész be a sarokba a guminát, ott is az is alig bírt alá elérni, hát tudom én. De hát én tudom, mindig merre tojnak már kis rohadékok, fondanyám. Nem tudnak a fészek betojni. Hát. Ez igaz, az ott, hogy csinál szépőcske. Csinálok nekik, de amikor kiengedem őket, akkor mindegyik elszalad valamelyre. Mm. Hogy miért szeretnek elszaladni, nem tudom. Süket állatoknak. Akkor meg kell kerejteni. De azért örülök, hogy ide is, meg oda is, ahol is, mert ha csak egy helyet tojnának, akkor közeleg azt, hogy mind összetérni. Hogy mindenfelé tojnak, akkor szaporodik a tojás. Ha. Most te is beszélsz, hogy nem egyszerűen már holnap, ugye? Aha. Én is beszéltem a csütörtökön vele, mert most csütörtökön nem beszéltem. Csak az ilyen csokrokat csináltam. Uh-huh. Akkor bírok én is most vele beszélni, nem? Biztos. Beszélj még valamit, Monikám. Mit meséljek még? Nem tudom. Nem tudok mit mesélni. Felkói kicsótak, beszélgettünk, vett egy kis bocia, de hát olyan nagyon nagy valamiről nem beszélgetnek. Uh-huh. Olyan dolgokról beszélgetnek, ami, nem tudom én, ilyen doktorjavítás, meg ilyen dolgokat, azok a végzáltalát. Nem tudom, na. Nem annyira izgat bennünket, mi? Hát igen. Hát. Jó. Brigi meseli, hogy majd építenek egy kis ilyen gangfélét oda a ház elé, hogy nem mindjárt az udvarra lépjenek ki, mikor bemennek, vagy kimennek, hanem legyen egy kis előszoba nekik. Ezt tervezgették nagyon, úgyhogy erről volt szó. Én meg majd mindjárt fogom magamat, eltudom még a tévét is, a nyelvet alszolok. Hát nem is nagyon van valami olyan értékes film. Én nem tudom, hogy van-e vagy, nem is izgatom rajtam azon, én aludni akarok, majd egy kialudjam magamat. Jó. Igen, igazam van? Igazam. De mi lesz, ha még kialszom meg, és korán felébredek? Nem baj. Mi? Hanem, hogy akkor kialszom magat, és akkor egy-kettő korán felébredek. Hát akkor humor a szemed, az megfordulsz a másik felére. Gondolod? Ha? Hát lehet, hogy az ki majd. Na mindegy, majd lesz valami. Szeretsz az így, ugye? Mhm. Akkor az jó. Mesélj valamit még, mami. Mit meséljek? Hát mondom, hogy aludjál így jót, azt akkor jobban lesz reggelre. Uh-huh. Nem? De, szerintem is. Akkor az. Akkor ezt sítozok, hogy azt csak ne észrevetted. Mama. Észrevetted, mekkorákat társítozott? Már így néhányat társítozta. Azért mondom, hogy egy-kettő fel. Csavarom, hát, alszok, azt mentem. Nem is érdekel semmi. Na, jó. Majd azért hónapig azért hívlak. Jó, édesanyám, ha világ egy kicsit később, akkor elaludtam. Ha nem, akkor fent vagyok. Jó lesz? Jó. Na, jó vagytok rendben minden? Jó vagyunk rendben minden. Akkor az eszem lesz, édesanyám, akkor jó éjszakát. Jó éjszakát, hogy járjuk. Jó éjszakát. Szia, szia. Jó éjszakát.